nasıl elveda demişim benim gibi içenlere. Bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım. Tanrım sen bağışla beni. Vefasız bir kuluna kandım. Zehir etti gençliğimi. Nasıl içmeyim? Nasıl içmeyim? Nasıl içmeyim? Nasıl elveda demişim benim gibi içenlere. Nasıl elveda demişim benim gibi içenlere. Bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım, Tanrım sen bağışla beni. Vefasız kuluna kandım, zehir etti gençliğimi. Nasıl içmeyim? İçmeden dert düşmez yar ya. Belki sebep ayrıdır ya. İçmeden dert düşmez yar ya. Bir yazı yazmışlar kapıya, sebepsiz içmez diye. Ben tövbemi geri aldım, Tanrım sen bağışla beni. Vefasız kuluna kandım, zehir etti gençliğimi. Nasıl içmeyim? son mektup şu an elimde. Okuyup ağlıyorum her kelimede. Demek ki yalanmış aşkın sevginde. Mutlu ol diyorsun, sensiz olur mu? Yazdığım son mektup şu an elimde. Okuyup ağlıyorum her kelimede. Demek ki yalanmış aşkın sevginde. Mutlu ol diyorsun, sensiz olur mu? Teselli artık neyi değiştirir ki? Elinle kabrimi kazdın demek ki. Ben zaten dünyada gün görmedim ki. Son darbeyi vurdun bu son mektupla. Ayrılsak da mutluluk dilerim sana. Katlanmak zorundayım gözyaşlarıma. Yazdığın haberin her satırına. Ecelim yansın da bu son mektupla. Ayrılsak da mutluluk dilerim sana. Katlanmak zorundayım gözyaşlarıma. Yazdığın haberin her satırına. Ecelim yansın da bu son mektupla. Demek ki sevenler böyle yanarmış. Tanrının verdiği canı kul alırmış. Benim kaderimde ayrılmak varmış. Her şeyi anladım bu son mektupla. Demek ki garipler böyle yanarmış. Tanrının verdiği canı kul alırmış. Benim kaderimde ayrılmak varmış. Her şeyi anladım bu son mektupla. Teselli artık neyi değiştirir ki? Elinle kabrimi kazdın demek ki. Ben zaten dünyada gün görmedim ki. Son darbeyi vurdun bu son mektupla. Ayrılsak da mutluluk dilerim sana. Katlanmak zorundayım gözyaşlarıma. Yazdığın haberin son satırına. Ecelim yazsan da bu son mektupla. Ayrılsak da mutluluk dilerim sana. Katlanmak zorundayım gözyaşlarıma. Ecelimi yazsam da bu son mektupla. Thank you. dilem gözden. Tek dileğim sarılmak, sevmek seni ölmeden. Söyleme diyorsun, bilmesin eller bizi. Duymayan mı kaldı seni sevdiğimi? Bilmeyen mi kaldı seni sevip? Söyleme diyorsun, bilmesin eller bizi. Duymayan mı kaldı seni sevdiğimi? Bilmeyen mi kaldı seni sevdiğimi? Saçına gülleri takan saran ben oldum. Yanaktaki buzeyi alıp veren ben oldum. İnsafa gel be canım, deli divane oldum. Söyleme diyorsun, bilmesin eller bizi. Duymayan mı kaldı seni sevdiğimi? Bilmeyen mi kaldı seni sevdiğimi? Söyleme diyorsun, bilmesin eller bizi. Duymayan mı kaldı seni sevdiğimi? Bilmeyen mi kaldı seni sevdiğimi? Ya Rabbi, şu kötü kaderi gülmek bilmiyor. Sarmış her yanımı feleğin kahrı. Aman vermiyor. Halden bilmez zalim, kula kula doğdum. Kolları eller bizi. Duymayan mı kaldı seni sevdiğimi? Bilmeyen mi kaldı seni sevdiğimi? Söyleme diyorsun, bilmesin eller bizi. Duymayan mı kaldı seni sevdiğimi? Bilmeyen mi kaldı seni sevdiğimi? İsyanım kadere, isyanım talihe, isyanım felekten yediğim darbeye, isyanım her gün yaşarken ölmeye, bulduğum nedir ki ne şükredeyim? İsyanım her gün yaşarken ölmeye, bulduğum nedir ki ne şükredeyim? Yakamdan düşmeyen bu zulüm kaderse, ümitlerin her gün böyle biterse. Yakamdan düşmeyen bu zulüm kaderse, ümitlerin her gün terse dönerse. Gündüzüm geceden farksız biterse, ben böyle ömre isyan ederim. Gündüzüm geceden farksız biterse, dünyaya isyan ederim. Açtım Tanrı'ya, zulümler yağdırdı. Kuluna kul oldum, dünyam karardı. Madem yaradıldım, yaşama hakkımdı. Zamansız bu çileye isyan ederim. Madem yaradıldım, yaşama hakkımdı. Zamansız bu çileye isyan ederim. Yakamdan düşmeyen bu zulüm kaderse, ümitlerim her gün terse dönerse. Yakamdan düşmeyen bu zulüm kaderse, hayallerim her gün terse dönerse. Gündüzüm geceden farksız biterse, ben böyle ömre isyan ederim. Gündüzüm geceden farksız biterse, ben böyle hayata isyan ederim. Ben böyle dünyaya isyan ederim. Ben böyle dünyaya isyan ederim. Sevgilim, sevgilim, ümidimsin, hasretimsin, sevincimsin, sensiz yaşayamam. Gözlerim ümidi arayıp duruyor, bazen bakışların, bazen sözünde. Ne olur boş yere ümit verme bana, şayet bir başkası varsa kalbinde. Nasıl mutluyum der, bakarım hayata. Ellerin elinde olmadıkça, dünyanın kahrına nasıl katlanırım? Kolların boynuma dolanmadıkça. Sevenin halinden sevenler anlıyor, dermanım elinde bilmiyor musun? Bu feryat aşkımın bitmez isyanıdır, hayatım elinde görmüyor musun? Nasıl mutluyum der, bakarım hayata. Ellerin elimde olmadıkça, dünyanın kahrına nasıl katlanırım? Kolların boynumda dolanmadıkça. Sözlemekten yoruldum, ayrılıktan söz etmek hasretine dayanamam, bırakıp gitme. Özlemekten yoruldum, ayrılıktan söz etmek hasretine dayanamam, bırakıp gitme. Günlerimin sabahı yok, dertlerimin dermanı yok, yaşamanın gayesi yok. Sen olmadan, sen olmadan, sen olmadan, sen, sen olmadan. Özlemekten yoruldum, hasret kaldım yüzüne. Özlemekten yoruldum, hasret kaldım sevgine. Gel artık bu hasret, bu çile son bulsun. Bıktı ağlamaktan, gözde yaş kurusun. Ellerim elimde, hayatım olsun. Yeter, yeter, yeter, yeter. Hayatta buldum gerçek saadetsin, bir anlık yokluğun yıl olur bana. Ne olur bırakıp gitme uzaklara, sensiz geçen zaman zehir olur bana. Dertlerimin dermanı yok, yaşamanın gayesi yok. Sen olmadan, sen olmadan, sen olmadan, sen, sen olmadan. Özlemekten yoruldum, hasret kaldım yüzüne. Özlemekten yoruldum, hasret kaldım sevgine. Gel artık bu hasret, bu çile son bulsun. Bıktı ağlamaktan, gözde yaş bulsun. Ellerin elinde, hayatım olsun. Yeter, yeter, yeter, yeter. Hasretinle yaşamam imkansız. Belki de bu aşktan ecelim doğacak. Susmayan kalbime nasihat faydasız. belki de bu aşktan ecelim doğacak. Susmayan kalbime nasihat faydasız. Gücümüz yeter mi geriye dönmeye? Kaderse ayrılık, razıyım ölmeye. Zaman sensiz geçmiyor, sanki zehir her nefes. Senden bulunur bana beni yaşatan heves. Kalbimin feryadına çare feryadına çare sensin. Yine mi ayrılık yeni, Bak esiyor başımızda, seni bana yar etmezler. Rakipler var aramızda, seni bana yar etmezler. Düşmanlar var aramızda. Korkarım ki ayrı elde solan iki gül misali, gerçek olmaktan çıkacak mutlu günlerin hayali. Ayrılık var, ayrılık var, ayrılık var. Bir yastığa baş komadık, gelin bey olamadık. Aramızda engeller var, gelin bey olamadık. Aramızda rakipler var. Bu dünyada kavuşmazsak ahiret zaten belli değil. Senden ayrılma derdine ölüm bile çare değil. Senden ayrılma derdine ölüm bile çare değil. Korkarım ki ayrı elde solan iki gül misali, gerçek olmaktan çıkacak mutlu günleri hayali. Ayrılık var, ayrılık var, ayrılık görsün. Bakarsın kul olmuşum belli mi olur? Gönül bu bir kere sevmeyi görsün. Bakarsın kul olmuşum belli mi olur? Aşk ateşine düşmeyi görsün. Aşk ateşine düşmeyi görsün. Bakarsın kül olmuşum belli mi olur? Bakarsın kül olmuşum belli mi olur? Bakarsın kül olmuşum belli mi olur? Bakarsın kül olmuşum belli mi olur? Uzat ellerini elime doğru, bakarsın hayaller gerçek olur. Uzat ellerini elime doğru, bakarsın hayaller gerçek olur. Mazide kayboldu deme aşkımız, mazide kayboldu deme aşkımız. Bakarsın severiz belli mi olur, yeniden severiz belli mi olur. Bakarsın severiz belli mi olur, yeniden severiz belli mi olur. Thank you. kahreyip yüzün solsa da yine de severim belli mi olur? Ellerin titreyip yüzün solsa da yine de severim belli mi olur? Çehrende çizgiler saçına dolsa, çehrende çizgiler saçına dolsa yine de severim belli mi olur? Yine de severim belli mi olur? Yine de severiz belli mi olur? Bakarsın severiz belli mi olur? Uzat ellerini elime doğru, bakarsın hayaller gerçek olur. Uzat ellerini elime doğru, bakarsın hayaller gerçek olur. Mazide kayboldu deme aşkımız, mazide kayboldu deme aşkımız. Bakarsın severiz belli mi olur, yeniden severiz belli mi olur? Bakarsın severiz belli mi olur, yeniden severiz belli mi olur? Çok şey var, cesaretim yoktur diyemiyorum. Karanlık dünyama doğan güneş oldum, sensiz mutluluğu göremiyorum. Seni bir kez sevip ölürsem öleyim, yeter ki kollarında sabahı göreyim. Seni bir kez sevip ölürsem öleyim, yeter ki kollarında sabahı göreyim. Dudakların çağırsın adımı, isterse ecel alsın canımı. Bir anlık bakışından duyabildiğim haz, bana anlatıyor yaşadığımı. Seni bir kez sevip ölürsem öleyim, yeter ki kollarımda sabahı göreyim. Seni bir kez sevip ölürsem öleyim, yeter ki kollarımda sabahı göreyim. Sevgili sevgilim. Seni bir kez sevdim. yeter ki kollarında sabahı göreyim. Seni bir kez sevip ölürsem öleyim. Yeter ki kollarında sabahı göreyim.